जिन लोगों को गज़वे तबूक से पीछे रहने दिया गया था, वो रसूलुल्लाह के जाने के बाद अपने घरों में बैठे रहने से बड़े खुश हुए, और उनको ये बात नागवार थी कि वो अल्लाह के रास्ते में अपने माल जान से जिहाद करें। और इन्होंने कहा था कि इस गर्मी में ना निकलो, कहो कि जहन्नुम की आग गर्मी में कहीं ज्यादा सख्त है। काश इनको समझ होती।